Party People, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe, ca de obicei, la Kiss FM, de luni până joi, în formula DJ Young și John C. in the Mix. Am pregătit 3 ore de super hituri mixate și de dechisuri care vin la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/KissFM România. Începem primele 40 de minute non-stop hits, doar hituri mixate, fără publicitate. La Kiss FM asculti doar hituri! Plus 600 de euro la concursul Kiss Cash, încercăm să dăm bănuții undeva până la ora 22, urechile ciulite pe Kiss FM. No more tears.

mesaje la 0722 20 60 20. Primele dedichisuri ale serii. Hello, sunt Silviu, vreau și eu piesele serii să fie pentru sora mea Bianca. Un cadou de Moș Nicolae, sunteți cei mai tari Kiss FM. Bună, sunt Cristi, vreau și eu un dedichis pentru Elena din Brașov, iubita mea. Și la mulți ani pentru mătușa mea Nicoleta, mulțumesc pentru cadoul lui iubii meu Alex. Te iubesc foarte mult, semnează Dumi. In the mix, Ania Fumi, Florida. Imediat vine cu o super piesă, I Cry. Iar apoi Alex Velea, Minim 2. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. And you can't fool me. Pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. To be, to be. Me și oxigenul în chimie. În cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, doar hituri mixate fără publicitate. Înainte de o mică pauză avem alte două super hituri. Între timp vă invităm și pe podcast, locul în care ascultați orice ediție Kiss Kiss in the Mix sau o downloadați gratis, adică pe kissfm.ro/kkm. Acolo găsiți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Celia și Mohombi Love to Party și Al Negru mi-e sete de tine. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Like you. DJ Young și Josie. Încheiem 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, nu înainte de a lua primele mesaje ale serii de pe facebook.com/kissfmromania. Emil Popescu, vreau un dedichis pentru familia Botan din Balș. Nicolae George, pentru toți colegii mei de grupă de la electronică. De la Ionuț, pentru iubita sa Denisa cu Y. De la Gabriel, pentru prietena sa care are foarte, foarte mult de învățat pentru mâine. E chiar acum de Sfântul Nicolae să fie atât de mult de învățat? De la Bogdan, pentru Teodora Andruța, te iubesc. Și de la Radu din Constanța, pentru frumoasa sa Mihaela. Și pentru Nicu și Sergiu din Râmnicianca. După scurtă pauză, Giulia Vorbe Goale, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me și WhatsApp cu Andra Calameteo la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Dacă e joi, e weekend la noi, iar de astăzi încep și super petrecerile Kiss FM. În această seară avem partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu în Divino Glam Club din Galați, la balul Facultății de Medicină și Farmacie. Mâine ne întâlnim cu ei în Club Diamonds din Brăila, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM după miezul nopții, partidul transmis live din Mega Park St. George's. Băi, Olic, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul central. Nebunie maximă în weekend și ultimele trei piese mixate ale orei, Julia, Jeremiah și 50 Cent și WhatsApp cu Andra ca la meteo. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Ce multe amintiri te cheamă acum, când totul e trist, când totul e scrum și tot ne mințim, nu putem reaprinde iubirea ce astăzi încă se simte. We get the party going, liquor flowing, this is fire. 50 and Jeremiah.

eu. M-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Viitor. Soarele nostru e ascuns după nori. E plin de tunete, fulgere și fior. People, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. De acum încolo avem 40 de minute non-stop hits, doar hituri mixate fără publicitate. În 10 minute luăm alte mesaje, alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România. Ora începe cu Ami și Glens, Trumpet Lights, Alexino și Starchild, Señorita, Adele, Set Fire to the Rain. Primele 3 piese in the mix. Împreună cu voi, DJ Young și Johnson in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Que está pasando, amor? Ay, tu sonrisa me enamoró. Cada vez cuando te veo, menudo ser tu amor, tu amor. Es un infierno en tu interior. Qué dolor. Que pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa conmigo. Un beso, beso, beso, beso, beso. And I was over. In the mix. Dacă joi, e weekend la noi și în plus e super sărbătoare la mulți ani celor care se cheamă Nicolae, Nicușor, Nicoleta și așa mai departe. Avem foarte multe mesaje și urări pentru ei care vin la 0722 20 60 20 de la Cornelia pentru Nicușor al ei din Mihăileș. La mulți ani și te iubesc foarte mult. Pentru Nicoleta din partea mamei și din partea prietenilor din Galați, la mulți ani. Mulțumim Kiss FM. Pentru Andreea și Nicu din partea prietenilor, la mulți ani și Casă de Piatră în continuare. Și de la Remus pentru Nicoleta, la mulți ani, draga mea, te iubesc foarte mult. Ajung repede acasă și ai din partea mea o super surpriză. La mulți ani pentru toți sărbătoriții, avem pentru ei o super piesă, DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat. Corina imediat și Nica Manera cu Alinca, Nada Mas Pego Pego. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

Pego Pego la Kiss Kiss in the Mix. Suntem mai departe cu voi, DJ Young și Josie in the Mix. Vă invităm să vă înscrieți în campania Top Secret, care vă poate aduce o mega excursie în jurul lumii. Intră pe kissfm.ro/topsecret sau direct pe facebook.com/kissfmromania. Acolo te loghezi cu ID-ul de Facebook, te înscrii în concurs și vedetele agenți Kiss FM îți pot aduce o vacanță în jurul lumii, 21 de orașe numai pentru tine. Vacanța vieții, multă baftă la Top Secret. Jamie Hun vine chiar acum, Shura, imediat Sasha Lopez cu Ale Black și Bruno, Everybody Feels Alright. Dar și Smiley, Alex și Don Baxter, Kai Vers pe pereți. La Kiss FM asculți doar hituri. Young și Josie. Everybody feels alright.

flow, sunt vers ca dolari și visesc că îi călăresc când îmi cântă lăutari. Hey! Viața nu-i deloc complicată, noi o complicăm în această fugă disperată. După lovele, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Ai mei îmi zic mereu, Baxter, nu ceda. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai fițoși, mai bine mă las tras de 6 cai frumos. Ce mai frumos? Cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți. Și continui să spui. Visând la cai, verzi pe pereți. Visând la cai, verzi pe pereți. Visând la cai, verzi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți. Alte urări de Sfântul Nicolae. De la Carme pentru Nicușor din Mehedinți. La mulți ani, te iubesc foarte mult. Tu ești toată dragostea mea. Pentru Nico de la mami și tati. La mulți ani, mulțumim Kiss Kiss in the Mix. De la Andrei din Pitești pentru iubita sa Nicoleta din Craiova. Abia aștept să ne vedem în seara asta. În câteva clipe ajung la tine. La mulți ani, draga mea. Mai sunt foarte multe mesaje, foarte multe urări de Sfântul Nicolae, dar le ocupăm de ele puțin mai încolo. După o mică pauză, Leona Lewis, Bleeding Love, Zao și Ada Banninger și Breaking Lace, Love is Wicked. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese in the mix ora aceasta, iar apoi, ca de obicei la nouă fix, piesa Non-House. Leona Lewis, Bleeding Love chiar acum, imediat Zao și Ada Band din cer, dar și Brick and Lace, Love is Wicked. Suntem DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Was all in vain. Time starts to pass before.

Foarte tare, Love is Wicked de la Brick and Lace. Suntem pe final de oră, în câteva clipe la 9 fix avem piesa Non House, o piesă care se deosebește de restul mixului. Dar apoi intrăm într-o oră întreagă de super hituri mixate și dedic kiss-uri de Sfântul Nicolae. Kiss Kiss in the Mix se întoarce, rămâneți cu noi, la Kiss asculți doar hituri. Kiss FM. Live in a world which full of lies, the heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Live in a world which full of lies, the heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love, dreaming for a better life. This is dedicated to all the girls out there who sat alone and under pressure. that I write you this song. Can't believe that I've been away for so long. Girl, you know that life's a show. Just gotta keep moving and go with the groove. There's no escape from things that you've been through. And I know he don't deserve you. Gotta fight to stay alive. But I want you to know non-house la Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo avem o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. Suntem DJ Young și Jonesy in the Mix și vă invităm să trimiteți dedichisuri la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania. Luăm chiar acum alte mesaje pe care voi le trimiteți. Din partea Narcisei pentru iubitul ei Nicușor, din Arad, la mulți ani, dragul meu, te iubesc. De la Creola pentru bubu al ei, Nicu. Hai să facem un super party în seara asta, la mulți ani, baby. Și de la Loret pentru Flavius și Nicu, încingem petrecerea, la mulți ani cu sănătate. Ora începe cu Ina și Plain Win India, o piesă nouă de la un proiect foarte nou, The Wanted, Chasing the Sun, iar apoi Adele, Someone Like You. DJ Young și Jonesy in the Mix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. A little bit scandalous, but she lives a life a little bit dangerous. once again. Like You la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm mai departe să vă înscrieți dacă încă nu ați făcut-o în campania Top Secret. Agenții sub acoperire Kiss FM te ajută să câștigi o mega excursie în jurul lumii. Pentru asta trebuie să fii înscris. O faci pe site pe kissfm.ro/topsecret sau de pe facebook.com/kissfmromania. Ai și acolo link direct către Top Secret. Te loghezi cu ID-ul de Facebook, hai să vezi că ești căutat deja de agenții secreți și apoi particip la concurs pentru a câștiga vacanța în jurul lumii. Multă baftă! Vank pleacă! Imediat Sam and the Womp Bom Bom și Smiley Dead Man Walking la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! Moving, I like your style of lumping. How charming, just a rapper. going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of whomping. How charming, just a rapper. Load him up and beat the snapper. I want 16 pints of rum and then I go bum bum. Glowing up in the dark and at night, and so I go. Oh, ah, ah, ah, ah. I brought a pie in my pocket, pie in my pocket, and I am a sucker. No got life, no got style, no got nothing on my mind, but I'm so cool and I'm so groovy. When I go bum. You can't miss when you live it, now you're looking at a dead man walking. You can't miss when you live it, now you're looking.

Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog, DJ, da. Kiss in the Mix, final de săptămână, desigur, o luăm de la capăt după weekend, luni de la 7 seara, când ne întâlnim în formula DJ Young și John C. Mare parte, la mulți ani încă o dată celor care se numesc Nicoleta, Nicu, Nicușor și așa mai departe. Vine Mr. Boba, rămâneți cu el timp de 2 ore la Kiss in the Night, matinalul vampirilor și baftă maximă celor care sunt înscriși la Kiss Cash să luați toți bănuții pe care vi-ați propus. Ne reauzim luni, super weekend! Rămâneți de Kiss FM, la Kiss asculți doar hituri.